מישקט לשאת אסתה זו גורי. זה לכיתה בוסום לשורות יחד. מולי בר קודוש, מה שפכים אתה בבקשה? דאות תל. דאות תל. דאות תל. מולי דאות? אדריבה לירה. שאתה בבקוי? נשארת אוי. אמרי לירה. אה? אמרי. אמרי. בסה בסה רדוקי דאות. נורא אורי לא. Baba Sivak, Miswak ki mustahab aur sunnat hone mein ittifaq hai. اختلاف وقت سواک تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وقت استعمال مسواک کا وضو ہے اور ائمہ ثلاث کے نزدیک وقت استعمال سواک کا قیام الصلاۃ ہے جب تکبیر شروع ہو جائے تو جلدی جلدی مسواک کر اور یہ حرکت کو بس تو مسواک کا مسنون ہونا مستحب ہونا اتفاقی مسئلہ اختلاف وقت استعمال میں کہ مسواک کی استعمال کا وقت کون سا ہے تو امام سے فرماتے ہیں وضو اور ائمہ ثلاث کہتے ہیں کہ قیام الصلاۃ جب تکبیر شروع ہو جائے تو جیب سے مسواک نکال کر یوں یوں کرو اور پھر یہاں رکھو یا جیب میں ڈالو یہ روایت مدینہ زر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی اگر مجھے تکلیف کا خوف نہ ہوتا اپنی امت پر لامرتہم بتاخیر العشاء میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز مؤخر پڑھو وبسواک عند کل صلاتنا اور مسواک کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت یہ ائمہ ثلاثہ ہیں ٹھیک ہم اس کی دو جوابات دیتے ہیں کہ یہاں عبارت میں حذف المضاف ہے عند وضوء کل صلاۃ عند دوسرا جواب ہم دیتے ہیں کہ عند کل صلاۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک وضوء میں استعمال کرو کیوں ایک معا ہے ایک عند ان میں فرق ہے جب کہتا ہوں المال معیا اس کا معنی ہے کہ مال جیب میں ہے اور جب میں کہوں المال عندی اس کا معنی کہ مال گھر میں ہے تو عند اتصال نہیں چاہتا اور معا تو یہاں یہ نہیں فرمایا معا کل صلات ہے بلکہ عند کل صلات ہے اور عند اتصال نہیں چاہتا معلوم ہوا کہ استعمال مسواک کا متصل بصلات نہیں ہے بلکہ متصل بالوضو ہے ٹھیک ہے وعن شریح بن ہانی قال سألت عائشتہ میں نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا بے ائی شئ ان کا نیبدع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کس عمل سے ابتدا کرتے تھے اذا دخل بیتا ہو جب گھر میں آتے تھے قالت بسواس مسواس کے ساتھ عن حذیفہ قال کان نبی علیہ السلام اذا قام للتہجد نبی علیہ السلام جب تہجد کیلئے اٹھتے تھے رات کو یشوس و ملکے تھے فاہو اپنا مو مبارک بسواس یہ ہماری دلیل ہے کہ معلوم ہوا کہ یہ وضو کے وقت ہے صلات کے وقت نہیں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفتنہ فترہ دس سنت ہے انبیاء علیہ السلام کا قص و شارب مونچوں کا کاٹنا و ایفاء اللہیہ اور داڑی بڑھانا مختص و سواق یہ ترجمہ تلواب ہے و استنشاق الماء اور ناک سے پانی نکالنا و قص الاسوار ناخنوں کو کاٹنا و غسل البراجم اور دونہ جوڑوں کا یہ جوڑوں میں یہ انگلی ماری تاکہ میل کو چھیل نہ رہے و نطف الابط اور بغل کی بال کو اوکیرنا ایسا یہ سنت ہے ہم تو اس طرح سے لیتے ہیں نطف کہتے اوکیرنا وحلق العانہ او زیرنا افبال اتارنا و انتقاص الماء اور کم پانی استعمال کرنا استنجا میں. الفصل الثانی عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم، مسواک اعلی طہارت فم کا ہے و مرزۃ للرب. تو جب یہ اعلی طہارت کا ہے تو یہ طہارت میں استعمال کرو، طہارت وضو ہے، یہ ہماری ضروری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین، چار سنتیں ہیں انبیاء علیہ السلام کا، حیا، اور ایک روایت میں الختان، ختنہ کرنا، و تعصر، اور خوشبو لگانا، و سواق، و نکاح. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرقد من لیل، حضور علیہ السلام نہیں سوتے تھے رات کو دن کو، فیستیقظ، بیدار ہوتے تھے مگر مسواک کرتے تھے وضو سے پہلے. معلوم ہوا یہ عند الصلاۃ نہیں ہے، وضو سے پہلے پہلے وضو کے ساتھ ہے. کان نبی علیہ السلام یستاکو، نبی علیہ السلام استعمال مسواک کا کرتے تھے، فیاتینی سواک، پھر مجھے مسواک دیتے تھے، لی اغسل لہو، کہ میں اس کو دولوں، فابدأ به، تو میں ابتدا کرتی، فاستاکو اپنی منہ میں مارتی، ثم اغسل لہو، پھر میں اس کو دھو لیتی، و ادفعہ الیہ، اور حضور علیہ السلام کو وہ مسواک پکڑاتی. ان نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا ارانی فی المنام اتسوک، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں نے مسواک کیا، ایک مسواک، تو میرے پاس دو آدمی آئے، احدہما اکبر من الاخر، ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے پکڑایا مسواک، الاصغر منہما، جو چھوٹا تھا، تو مجھے کہا گیا اللہ کی طرف سے کبیر، کبیر کا معنی آتل مسواک الی الاکبر، اس میں مسواک کی عظمت کی طرف اشارہ تھا، ودفعته الی الاکبر منہما. ما جاءنی جبرائیل، حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے قط تو بالکل، مگر مجھے امر کرتے تھے مسواک کے ساتھ، یہاں تک کہ میں ڈرا ان اخفیا، کہ میں اکھیر دوں مقدم کیا، اپنے منہ کے اگلے حصے کو بار بار مسواک کرنے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اکثرت علیکم، میں نے کثرت سے تبلیغ کی تم کو مسواک کے بارے میں، کہ مسواک استعمال کرو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستنو، حضور علیہ السلام مسواک کرتے تھے، آپ کے پاس دو آدمی ہوتے تھے، ایک عمر میں بڑا ہوتا تھا آخر سے، تو حضور کو وحی کی گئی ہے فی فضل سواک، مسواک کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، کیا وحی ہوئی، ان کبیر، کبیر کا معنی آخر سواک اکبر ہما، کہ جو عمر میں بڑا ہے قابل احترام ہے اس کو مسواک دوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاۃ التي، بڑھ جاتی ہے وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جاتی ہے، اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہیں کیا جاتا، سبعین ضعفاً، ستر گنا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالصلاۃ عند کل صلاۃ ولاخرت صلاۃ العشاء الی ثلث الليل. تو زید ابن خالد حاضر ہوتی تھی پانچوں نمازوں کو مسجد میں، اور مسواک اس کے کان میں یہاں ہوتی تھی، یہاں قلم ہوتا ہے من اذن الکاتب، لا یقوم الی الصلاۃ الا استنا، مسواک کرتے تھے، ثم رده الی موضعه، یہ اس کا اپنے اشتہار تھا، ورنہ اصل مسئلہ وضو کے وقت ہے. باب سنن الوضو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہو جائے ایک تمہارا نیند سے، پس نہ ڈبوئے اپنا ہاتھ برتن میں، حتیٰ کہ تین مرتبہ اس کو دھوئے، کیونکہ وہ نہیں جانتا این اباست یدہو، کہ اس کے ہاتھ نے کہاں پلیت جگہ میں رات گزاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیدار ہو جاتا ہے ایک تمہارا نیند سے وضو کرے، نہ وہ ناک سے پانی نکالے تین مرتبہ، کیونکہ شیطان رات گزارتا ہے علاقے میں، ناک کی جڑ میں. قیل لعبداللہ ابن زید ابن عاصم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیسے وضو فرماتے تھے، فدعا بے وضو، اس نے پانی منگایا، پش ڈالا اپنے ہاتھوں پر، ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا، پھر اپنی کلی کی، پھر اپنی ناک سے پانی نکالا، پھر اپنے چہرہ دھویا دو بار، پھر اپنے ہاتھ دھوئے دو بار، الی المرفقین کوہنیوں تک، پھر اپنے مسح کیا سر پر دونوں ہاتھوں سے، فاقبل بهما، ایسا کیا، آگے سے شروع کیا، وہ ادبر، ادبر منع سے اقبل كما انا بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه او ادبر كما انا ثم ردهما دونوں ہاتھوں کو لوٹایا حتى رجع الى المكان الذي بدا منه. پھر دوے اپنے پاؤں کو, وہی روایت. عن عبد الله بن عباس قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم, حضور نے وضو فرمایا ایک ایک بار بھی, یعنی ہر عضو کو ایک بار دھویا. ولم يزد على هذا, دوسرے تیسرے بار نہیں دھویا, ایک روایت. اور ان نبی علیہ السلام توضا مرتین مرتین, دو دو بار ہر عضو کو دھویا, دو روایتیں. تیسرا, انہو توزع بالمقاعد, حضرت عثمان نے وضو فرمائے ایک جگہ میں جن کا نام مقاعد تھا. فرمائے میں تمہیں نہ بتاؤں نبی علیہ السلام کا وضو, فتوزع ثلاثن ثلاثن, تین بار. جہاں ایک بار ہے وہ بیان فرضیت کے لیے کہ ایک بار دھونا ہر عضو کا فرض ہے, یہاں دو تین بار ہے وہ بیان سنیت کے لیے. یا جہاں پانی قلتا تو ایک بار دھویا, جہاں قلیل تھا تو دو بار دھویا, یہاں تشہیر تھا تو تین بار دھویا. رجانا, ہم لوٹ رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف, حتیٰ کہ ہم پانی میں پہنچے جو راستے میں تالاب تھا, تو جلبازی کی ایک قوم نے عند العصر انہوں نے وضو کیا, وہم عجال جلدی میں, فانتہینا الیہم, تو صحابہ وضو کرنے والوں تک پہنچا, وعقابہم تلوہ, اور ان کی ایڑیاں خوش تھی, لم یمس الماء, پانی نہیں لگا تھا. حضور نے فرمایا ویلن للعقاب, عذاب ہے ان ایڑیوں کے لیے جہنم سے. اسبغ الوضو, وضو کرتے ہو تو کامل کرو. ان نبی علیہ السلام توضا فمسح علی ناسیتہ وعلی العمامہ وعلی الخفین. عمامی پر مسح امام شفیع کے نزدیک جائز ہے, ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. امام شفیع کا یہ دلیل ہے علی العمامہ, ہم کہتے ہیں حضور نے مسح علی الراس کرتے وقت عمامہ ایسا کیا, پھر مسح پورا کیا, مسح کرنے کے بعد عمامہ درست کر رہے تھے. راوی نے دیکھا, اس نے خیال کیا کہ یہ مسح علی العمامہ کرتا ہے, حالانکہ یہ مسح علی العمامہ ہے یا عمامہ کو مستوی کرنے کے لیے آتا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان نبی علیہ السلام یحب التیمن, حضور دائیں سے شروع کرتے تھے جتنی اپنے طاقت کی اپنے کاموں میں, فی طہوری ہی, جب وضو کرتے تھے دائیں ہاتھ پہلے دائیں پاؤں پہلے, وترجلی ہی, اور جب کنگھی کرتے تھے تو یہ جانب پہلے کنگھی کرتے تھے, یہ بات ہے. وتناولی ہی, اور جب جوتا پہنتے تھے تو دائیں پاؤں پہلے ڈالتے تھے بائیں بعد میں ڈالتے تھے.